دروغ و هر است، خاک دشتت بهتر از زر است. مهرت از دل کی برون کنم، برگو بی مهر تو چون کنم. گردش جهان و دور آسمان بپاس، نور ایزدی همیشه ره نمای ماست. مهر تو چون شد پیشه هم، دور است و نیست اندیشه هم. در راه تو کی ارزشی دارد این جان ما؟ پاینده باد خاک ایران ما. آزمایشی از طریق اینترنت، از طریق شرکت تلفن دانمارک TDC فرستنده ما پخش میشه و شما میتونید به طور مستقیم، اونایی که اینترنت دارن میتونن صفحه اینترنت رو باز بکنن، این invanradio.dk آنلاین به صورت مستقیم میتونه پخش بشه. اگر رادیوتون دچار پارازیت یا اشکالی وجود داره، میتونید از این قسمت، از این تارنمای invanradio.dk به صورت مستقیم بشنوید. invanradio.dk آرشیو نداره، برنامه به صورت آنلاین از طریق اینترنت پخش میشه و این هم خیلی خوبه که افرادی که هموطنان گرامی در شهرهای دیگر غیر آهوس زندگی میکنن میتونن این برنامه رو گوش بکنن. اما همونطوری که شما در جریان هستید، رادیو البرز که برنامه رو پخش میکنه همانند ما گذشته شما میتونید برنامه رادیو البرز رو در تارنمای ایران اینفو دات دیکو و همچنین از طریق فیسبوک رادیو البرز وجود داره. شما میتونید برنامه‌های امروز و روز گذشته و همچنین هفته‌های گذشته رو در وبسایت ایران اینفو دات دیکو و یا از طریق فیسبوک گوش کنید. البرز روزهای شنبه و یک شنبه ساعت 8 بامداد به وقت دانمارک برای هموطنان ساکن شهر آهوس و اطراف هم برنامه متنوع پخش می کرد. اما از وقتی که رادیو البرز به صفحه فیسبوک پیوست و همچنین برنامه رادیو البرز در ایران اینفو دات دیکو وجود داره، میشه گفت که برنامه رادیو البرز اختصاص فقط به شهر آهوس نداره. این رادیو متعلق به همه ایرانی ها در سراسر جهان از جمله ایران هست و ما این افتخار میزبانی رو داریم که همه در خدمت همه هموطنان گرامی در هر کجای این کره خاکی زندگی میکنن میزبانشون باشیم و باعث افتخار ماست که در خدمتشون باشیم. آخرین خبرهای ایران از هفته‌های آینده دانمارک و دیگر کشورهای جهان داده‌هایی در زمینه فرهنگ و هنر، دانش و فناوری، جامعه، اقتصاد، ورزش، گفتگو با کارشناسان امور اجتماعی و فرهنگی و موزیک‌های متنوع ایرانی از جمله برنامه‌های رادیو البرز است. یادآوری می‌کنم که هفته‌های آینده خبرهای در مورد دانمارک خواهیم داشت، نه شبه خبر، خبرهای واقعی از جامعه دانمارک خواهیم داشت، نه فقط شهر آهوس. و همونطوری که قبلا شما آگاه هستید، برنامه رادیو البرز زمان پخشش شنبه ها از ساعت 8 بامداد تا 12:30 هست و یک شنبه از ساعت 8 تا 11 بامداد. همونطوری که همکارم روز گذشته به آگاهی شما رسوند، هفته‌های آینده برنامه‌های ویژه نوروزی خواهیم داشت و همچنین برنامه‌های متنوع دیگری خواهیم داشت. و روز جمعه 18 مارس جشن باشکوه نوروز گروه فرهنگی رادیوی البرز در شهر آهوس برگزار میشه در فالک دنسان هوس که برنامه این جشن ویژه نوروز رو هفته‌های آینده به آگاهی شما میرسونم. رادیو البرز از کانال 2 رادیو آهوس روی موج اف ام پخش میشه که در نواحی مختلف شهر آهوس فرکانس های مختلف داره. مناطق مرکزی شهر آهوس فرکانس 98.70 مگاهرتز است. در منطقه وست، غرب، شرق آهوس فرکانس هاشون فرق میکنه، اما حالا خوشبختانه فرسنده رادیو که از طریق شرکت تلفن تی دی سی پخش میشه، شنوندگان گرامی در هر کجای جهان که هستن میتونن برنامه ما را به صورت مستقیم گوش بکنن. یک بار دیگه میگم، این vanqa.radio.dk هست، روی آنلاین میتونن برنامه را به صورت مستقیم گوش کنن. و یک بار دیگه میگم که برنامه های رادیویی ما همچنان در تارنمای ایرانیفو.دیکو به صورت آرشیف وجود داره و همینطور شما میتوانید برنامه ما را از فیسبوک گوش کنید. شماره تلفن ما 27-58-22-12، تکرار میکنم 27-58-22-12. آدرس الکترونیکی ما radioalborz@hotmail.com. تارنمای اینترنتی ما iranifo.deco هست. از تمام هموطنان و دوستان و همراهان رادیو البرز که از طریق ایمیل، تلفن و اسمس ما را یاری کردن در هفته‌های گذشته به علت مشکلات فنی رادیو خارجیان و فرستندگی رادیو مشکلاتی بود و ما برنامه آنطور باید شاید نداشتیم و با یا با تأخیر پخش می‌شد، ما را مورد لطف و محبت خودشون قرار دادن، بنده بی نهایت سپاسگزاری میکنم. همچنان با ما در ارتباط باشید. همونطوری که قبلا به آگاهی شما رسوندم، روز گذشته و امروز به طور آزمایشی فرستنده رادیو البرز و یا رادیو خارجیان شهر آهوس از طریق شرکت تلفن TDC به طور مستقیم پخش میشه. هموطنانی که دیگر شهرهای دانمارک و یا دیگر کشورها زندگی میکنند میتونن برنامه ما رو به صورت آنلاین این ونقا رادیو دات دیکو گوش کنند. اما امروز اول اسفند ماه، روز هفتم به شهادت رسیدن دو جوان ایرانی در شهر تهران، روز دوشنبه گذشته، سانه جاله و محمد مختاری است. به مناسبت هفتمین روز درگذشت این دو جوان که سانه جاله 26 ساله، محمد مختاری 22 ساله بودن، به علت تیر مستقیم نیروهای جمهوری اسلامی به شهادت رسیدن، فراخوان تظاهراتی در شهرهای مختلف جهان و همچنین در ایران در حال برگزاری است یا برگزار خواهد شد. بنا به گزارش ایران پرس نیوز، از ایستای بازرسی خبری نیست در شهر تهران، اما در برخی نقاط‌های تهران تقاطع‌های اصلی در مسیر میدان امام حسین تا میدان آزادی گشت‌های نیروی انتظامی مستقر شدند. بسیجیانی که روز گذشته شنبه در میدان ارک و بازار تهران تجمع کرده بودند، همچنان امروز در خیابان پرسه میزنند و با موتورهای خود در خیابانها ویراج میدن. سرعت اینترنت در تهران به شدت کاهش یافته، دسترسی به سایت های غیر دولتی با دشواری روبرو شده است، سایت های اجتماعی پر است از دعوتنامه برای شرکت در تظاهرات امروز اول اسفند ماه. پارازیت‌های ماهواره‌ای از غروب روز گذشته افزایش یافت و ارسال ایمیل در ایران با مشکل روبرو شده است. هنوز تا این لحظه اختلالی در تلفن‌های موبایل و اس‌ام‌اس گزارش نشده است، اما به نظر می‌رسد از ساعتی دیگر اختلالات تلفن نیز بر این زنجیره سرکوب افزوده شود. ترس و درهوره از تظاهرات امروز اول اسفند ماه در خبرگزاری‌های دولتی جمهوری اسلامی، به ویژه خبرگزاری فارس، به طور آشکارا مشخص است. اینها سعی می‌کنند که تا با تهدید از حضور مردم جلوگیری کنند، اما تاکتیک‌های شکست خورده آنها در سال گذشته توفیقی نداشته است و جوانان غیور ایرانی خودشون را برای حضور بار دیگر در خیابان‌های ایران امروز آماده می‌کنند. اما تا چند لحظه دیگر خلاصه خبرهای این ساعت رادیو البرز رو به آگاهی شما می‌رسونم. آهنگی که در اول برنامه پخش شد همراهش و عزیز از گروه خوانندگان سوئدی بود که بعد با صدای شجریان برای شما پخش کردیم. همونطوری که گفتم امروز یک شنبه اول اسفند ماه به مناسبت هفتم درگذشت و به شهادت رساندن سانه جاله و محمد مختاری، دو نفری که در تظاهرات دوشنبه گذشته 25 بهمن ماه به وسیله نیروهای جمهوری اسلامی به شهادت رسیدند، در سراسر ایران و اکثر شهرهای جهان تظاهراتی علیه جمهوری اسلامی برگزار می شود. در شهر کوپنهاگ امروز اول اسفند ماه ساعت 3 بعد از ظهر تظاهراتی مقابل سفارت جمهوری اسلامی برگزار می شود. اما در رابطه با خبرهای دیگری که خدمتون خواهم داشت، همزمان با فراگیری فراخوان گروه های مختلف برای شرکت تجمعات امروز اول اسفند ماه، اردشیر امیر ارجمند مشاور ارشد موسوی بر برگزاری مسالمت آمیز این تجمعات تاکید کرد و از نیروهای نظامی و انتظامی خواست در مقابل مردم قرار نگیرند. شب گذشته و به دنبال فراخوان مخالفان دولت در برخی از نقاط تهران شعارهای الله اکبر و مرگ بر دیکتاتور به گوش رسید. در ادامه تلاشا برای جلوگیری از ارتباط رهبران مخالفان دولت با مردم، مأموران دولتی یک دیوار بزرگ آهنی در اطراف خانه میرحسین موسوی نصب کردند. وزیر کشور جمهوری اسلامی نسبت به تجمعات اعتراض آمیز ضد دولت امروز ایران هشدار داد، در حالی که مخالفان حکومت در ایران خود را برای برگزاری تظاهرات امروز یک شنبه اول اسفند ماه آماده می کنند، از طرف جناح‌های تندرو و رسانه‌های وابسته به آنها حملات تندی را علیه هاشمی رفسنجانی آغاز کردند. گروهی از فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خواستار منع تیراندازی به سوی مردم شدند و دعوت 9 گروه سیاسی خارج از کشور به تظاهرات سراسری اول اسفند ماه علیه جمهوری اسلامی. عذرخواهی جمهوری اسلامی از اسپانیا به دلیل بازداشت دیپلمات اسپانیایی در روز 25 بهمن ماه در تهران. نماینده جانشین ولی فقیه در سپاه پاسداران سران مخالف دولت را تهدید به نابودی کردند. 2 خبرنگار آلمانی زندانی در ایران با پرداخت جریمه نقدی از زندان تبریز آزاد شدند. فیلم جدایی نادر از سیمین برنده خرس طلایی جشنواره برلین شد. فیلم جدایی نادر از سیمین ساخته اسخر فرهادی به عنوان نخستین فیلم ایرانی خرس طلایی برای بهترین فیلم را از جشنواره بین‌المللی فیلم برلین از آن خود کرد و علاوه بر این جایزه بهترین بازیگر زن و بهترین بازیگر مرد نیز به گروه بازیگران زن و مرد این فیلم داده شد. اعتراض گروه های تندرو در مالزی باعث لغو کنسرت محسن نامجو در این کشور شد. هفته 23 لیگ برتر فوتبال ایران با پیروزی تیمای صدر جدول لیگ روز گذشته به پایان رسید. همچنین در کشورهای منطقه تظاهرات و اعتراضات مختلفی در کشورهای لیبی، بحرین، یمن، عمان، الجزایر و اردن علیه دیکتاتورهای منطقه ادامه دارد. ساعت 11 بامداد در خدمت شما عزیزان هستیم. اگر خبری در وبسایت‌های مختلف از ایران برسه، آخرین خبرها را حتما به آگاهی شما خواهم رسوند. Thank you. قلب این جهان با عشق و آزادی زند. دنیا به روی مردم و لبخندی از شادی زند. ای عاشقان از یاد ما یاد آورید. دلدادگان با یاد ما داد آورید. از یاد ما یاد آورید. که با یگانگی از بند غم رها شوی. برهنه غم بیگانگی من و تو با هم ما شوی. شادا به روزی این چنین چون ما چنین میخواستیم. آری همین میخواستیم. ای عاشقان دلای دارم از جهان. نامردمی از هر کران. آتش به دلها میزند. بنابرای یک گزارش دریافتی که پیک ایران اونو منتشر کرده، صادق خرازی مشاور ارشد محمد خاتمی که همکنون در آلمان برای مداوای بیماری خودش به سر میبره، گفته که در صورت لزوم در چند سبایی مانده از زندگیش مسائل پشت پرده آیت الله خامنه ای را افشا میکند. بنابرای این گزارش پیک ایران، به دنبال راهپیمایی بعد از نماز جمعه گذشته که افراد اجیر شده حکومتی و اظهارات مقامات انتظامی و قضایی که خواستار اعدام محمد خاتمی، میرحسین موسوی و مهدی کهروبی و نیز خفه کردن اعتراضهای مردمی شده بودند، محافل نزدیک به صادق خرازی اظهار کردند که وی در پیامی به آیت الله خامنه ای توسط خواهر خود سوسن خرازی، همسر مسعود خامنه ای رهبر حکومت اسلامی، را از عاقبت اعتراض مردم و سرکوب آنها توسط عمال سپاه و بسیج و تعرض به رهبران اصلاح طلب آگاه نموده و خواستار برکناری و مجازات افرادی که در لوای اسلام نیت پلید خود را دنبال می کنند و مردم و منتقدین را اراذل و اوباش، عمله، جاسوس و وابسته به دستگاه اطلاعاتی و جاسوسی خارجی می دانند. وی در این پیام به سرنوشت نافرجام رهبران حکومتی که از مردم خود جدا شدند اشاره کرده و خواستار پایان جریانات مرموز در اطراف بیت رهبری و دولت شده است. در غیر این صورت، وی بنابه مسئولیتی که در برابر ایران و به گفته وی اسلام دارد، راهی جز افشای مسائل پشت پرده که خواستار نابودی ایران و اسلام را به دنبال دارد نخواهد داشت. صادق خرازی همونطور که گفتم مشاور ارشد محمد خاتمی است و اینک برای ادامه معالجات خود در آلمان به سر میبرد. وی از محبوبیت به سزایی در بین جنبش سبز ایرانیان در خارج و نیز هیئت‌های دیپلماتیک ایران را دارد، البته بنا به دریافت این گزارش از پیک ایران. پوزش از این که چند دقیقه توجه شما را آهنگ بدون کلام جلب میکنم، به علت این که کامپیوتر دچار اشکال شده مجبوریم که یک بار روشن خاموش بکنیم، توجه شما را به شهری از زندگیات فریدون مشیری جلب میکنم که همیشه با تو آخرین جوره جام، با صدای زنده یاد فریدون مشیری، تا این کامپیوترمون بلکه درست بشه. با پوزش از شما. تو سرایت مرا نباد مفهوم در راه سرفرازی تو در کنار تو مفهوم زندگی است، معنای عشق نیز در سرنوشت من با تو همیشه با تو برای تو زیستم. دوستی دل من دیر زمانیست که میپندارد دوستی نیز گلیست، مثل نیلوفر و ناز

دیدار عزیزان بروم، بود این خواسته پایان آرزوهایم. ترک غربت کنم و باز به ایران بروم، از سر شوق چنان منتظر آن رو بودم که بلبخنده و با دیده گریان بروم. برگ زرد پر دردم، خدایا معجزه ای کن من هم به ایران خودم برگردم. الهی معجزه ای کن من هم به ایران خودم برگردم. خداوند و دل پر درد ما را ز غربت سوی یاران بازگردان، پراکنده گلان بوستان را دوباره بر گلستان بازگردان. خداوند و جوانان وطن را به آغوش عزیزان بازگردان، به غربت جمله ایرانیان را دوباره سوی ایران بازگردان. آه سردم پر دردم، خدایا معجزه ای کن من هم به ایران خودم برگردم. الهی معجزه ای کن من هم به ایران خودم برگردم، که به ذاتگاه خودم رسنده رادیو که درست شد. اشکالهای دیگری در رادیو خارجی ها به وجود اومد، از جمله کامپیوتر، تخت کلیدش کار نمی کنه. متاسفانه این مشکلات رو در رادیو خارجی ها داریم. اما افزایش فشار بر فعالان سیاسی و مدنی، موج تازه‌ای از دستگیری‌ها و تایید دو حکم اعدام و زیر فشار گذاشتن خانواده‌های کشته شدگان، پس لرزه‌های راهپیمایی دوشنبه گذشته 25 بهمن بودند. و آیا این نقض حقوق بشر در ایران بیشتر از قبل خواهد شد؟ پاسخی است که یکی از مشاوران میرحسین موسوی در کشور مالزی گفتگویی داره با دوچه ولت که متاسفانه نمیتونیم اینو پخش بکنیم. همچنین دوچه ولت که صدای آلمان گفتگویی با خانم شیرین عبادی در این مورد داره که دستگیری ها خیلی زیاد شد و زخمی هایی که روز 25 بهمن ما راهپیمایی اعتراضی علیه حکومت در ایران انجام شد، زخمی هایی که در خیابان ها به وسیله گلوله های نیروهای انتظامی زخمی شدن، از اونها هیچ خبری نیست. و یکی از مقامات امنیتی در تهران اعلام کرد که 150 نفر دستگیر شدند، ولی سایر سایت ها صحبت از 1500 نفر میشه که در دستگیری در روز دوشنبه گذشته دستگیر شدند در تظاهرات اعتراضی علیه حکومت جمهوری اسلامی که در ایران روز دوشنبه گذشته انجام شد. اسامی حدود 400 نفر در سایت‌های اینترنتی منتشر شد که این افراد دستگیر شدند و خانواده بازداشت شدگان هر روزه در مقابل زندان اوین، دادستانی و سایر مکانهایی که حدس میزنن که مسئولین جمهوری اسلامی پاسخگو میتونن باشن تجمع کردن و این تجمع با اعتراضات با سرکوب شدید ماموران نیروی انتظامی مواجه شده است. قانه سانه جاله که و همچنین محمد مختاری، دو نفری که در تظاهرات روز دوشنبه گذشته وسیله نیروهای جمهوری اسلامی کشته شدن، خانواده‌هاشون تحت فشار شدید هستند که مبادا با روزنامه‌ای یا رادیو تلویزیونی گفتگو و یا مصاحبه‌ای داشته باشند. قانه جاله، برادر سانه جاله، یکی از کشته شدگان راهپیمایی 25 بهمن ماه، روز چهارشنبه 27 بهمن ماه دستگیر شد. این دستگیری پس از آن صورت گرفت که وی در مصاحبه‌ای با صدای آمریکا بسیجی بودن برادرش را تکذیب کرد و توضیح داد که چگونه پسرخاله اطلاعاتیش عکس سانه جاله را از آنها گرفته تا بتواند کارت بسیج جعلی برایش صادر کند. گزارش ها حاکی از آن است که قانه جاله، برادر سانه جاله، که وی و خانوادش تحت فشار قرار گرفتن تا آنچه را که در صدای آمریکا گفتن تکذیب کنند. هیچ خبر تایید شده ای از وضعیت قانه جاله منتشر نشده است. خبرگزاری گزارش دادن که در جریان تشییع جنازه سانه جاله حداقل 16 دانشجو دستگیر شدند. همچنین دانشجویان دیگر نیز مورد ضرب و شتم قرار گرفته و برای خروج از سالن غذاخوری دانشگاه آنها را وادار کردند تا از میان تونل باتوم رد شوند که توسط نیروهای بسیجی تشکیل شده بود. اعضای انجمن اسلامی دانشگاه هنر با اعلام یک هفته اعضای عمومی خبر داده تا آزادی دانشجویان بازداشتی از حضور در کلاس‌های درس خودداری می‌کنند. یادآوری می‌کنم که شهید سانه جاله دانشجوی دانشگاه هنر بود. در جریان راهپیمایی 25 بهمن ماه به گفته منابع رسمی دولتی 150 نفر دستگیر شدند. هر روز نام و مشخصات دستگیر شدگان به تدریج اعلام می شود. روز پنجشنبه اعلام شد که مرتضی موسوی لاری، فرزند وزیر کشور دولت خاتمی، از جمله دستگیر شدگان است که از محل نگهداری آنها اطلاعی در دست نیست. اما دستگیری ها منحصر به روز تظاهرات و خیابان ها نبود. دو روز پس از نارامی های 25 بهمن ماه ایران، احمد حکیمی پور نماینده سابق مجلس در منزل مسکونیش بازداشت شد. وی نماینده مردم زنجان در دوره چهارم مجلس شورای اسلامی و از فرماندهان جنگ ایران و عراق بود. در همان روز مدیران مسئول و مسئولان فنی دو سایت اینترنتی فرارو و آفتاب نیوز نیز بازداشت شدند. علت بازداشت آنها انتشار خبری در صبح روز 25 بهمن ماه در این دو سایت عنوان می شود. در این دو خبر اعلام شده بود که درخواست عبدالله گل رئیس جمهور ترکیه که آن زمان در ایران به سر می برد، وزارت کشور مجوز راهپیمایی را صادر کرده است. مسئولان این دو سایت قبلا اعلام کرده بودند که سایت هایشان در آن زمان مورد حمله هکرها واقع شده بود و آنچه در آن منتشر شده کار نویسندگان سایت نبوده است. مدیر مسئول سایت فرارو محمد حسین خوشبخت، مدیر کل مطبوعاتی وزارت ارشاد در دولت اصلاحات بود. همچنین گزارش شده که در پی تجمع خانواده‌های بازداشتگان 25 بهمن ماه در مقابل زندان اوین، مأموران این زندان اقدام به ضرب و شتم کردند. بنا به این گزارش نیروهای امنیتی شیشه اکثر خودروهایی را که در مقابل زندان اوین پارک شده بود شکستند. فعالان حقوق بشر و دموکراسی گزارش دادند که روز پنجشنبه 28 بهمن ماه نیز تجمع خانواده‌های مقابل اوین ادامه داشته است. همزمان با این تجمع نیز طرفداران دولت جمهوری اسلامی مقابل مناظر مسکونی میرحسین موسوی و مهدی کهربی تجمع کردند. بنا به گزارش پایگاه خبری فارس، عده‌ای هم مقابل منزل محمد خاتمی رئیس جمهور سابق تجمع کرده بودند و شعارهای علیه وی و آقایان موسوی و کهربی سر دادند. شیرین عبادی، برنده ایرانی جایزه نوبل صلح، میگوید با توجه به ماهیت حکومت جمهوری اسلامی و نیز احساس ترسی که دولتمندان از معترضان دارند، طبیعی است که این فشارها روز به روز افزایش یابند. او میگوید متاسفانه حکومتی که مبنای قدرتش بر رعب و وحشت مردم است، برای اینکه مسلط بر اوضاع باقی بماند، مجبور است روز به روز خشونت را بالا ببرد و روز به روز خشنتر می شود. حکومتی که خشن است نشان از ضعف دارد. حکومتی که پایه‌های مردمی قوی دارد خشونت به خرج نمی دهد. بنابراین چون حکومت روز به روز داره ضعیف‌تر میشه، به گفته وی منتظر خشونت بیشتر حاکمان جمهوری اسلامی است. خانم شیرین عبادی که اخیراً به همراه 6 سازمان مدافع حقوق بشر فراخوانی برای توقف اعدام‌ها در ایران داده، میگه که منتظر عکس‌العمل مناسب مجامع بین‌المللی است. به گفته خانم شیرین عبادی، واکنش مناسب آن است که با صدور قطعنامه این کار را محکوم کنند و میبایستی برای ایران از طرف شورای حقوق بشر یا مجمع عمومی سازمان ملل گزارشگر دائمی برای حقوق بشر تعیین شود. عملکرد دولت ایران باید زیر ذره‌بین قرار گیرد تا دیگر این چنین بیرحمانه مردم را نکشد. برین گوبرا موبیوس بیشیم یرو وی آنلا مرداد فرهمند خبرنگار بی بی سی در بیروت گزارشی داره که در رابطه با ایران پس از انتخابات مانع پیش روی ایران در برابر فرصت تاریخی که به وجود اومده. مرداد فرهمند در این گزارشش اشاره میکنه که جنبش‌های زنجیره‌ای خاورمیانه علاوه بر تحولاتی که درون کشورهای این منطقه آفریده ظرفیت اعمال تغییرات چشمگیری بر معادلات قدرت و روابط بین دولت‌های منطقه داره که می‌تواند به سود ایران تمام شود. در این حال همین جنبش‌ها توانستند انگیزه بخش ناراضیان از حکومت ایران برای اثرگیری اعتراضات خیابانی شوند و امکان ایران برای بره برداری از امتیازاتی را که تحولات جهان عرب می تواند برایش به همراه بیاورد به معمایی بدل سازند. زین العابدین بن علی و حسنی مبارک رهبران تونس و مصر دو متحد نزدیک آمریکا و غرب از صحنه سیاست خاورمیانه بیرون رانده شدند. به ویژه حذف حسنی مبارک و تحول گسترده نظامی که او در رأس آن قرار داشت و میتواند بر آرایش محورهای قدرت در خاورمیانه اثر ژرف و پایدار بگذارد. مصر در دوران رهبری حسنی مبارک همواره در صف مقابل جمهوری اسلامی ایران قرار داشت و مانعی بر سر راه منافع منطقه‌ای جمهوری اسلامی بود، اگرچه کنار رفتن او به این معنی نیست که مصر از این پس در معادلات منطقه‌ای در کنار جمهوری اسلامی ایران قرار بگیرد. اما بعید است مصر پس از حسنی مبارک همان مصری باشد که آسمان خود را در اختیار جنگنده‌های اسرائیلی قرار می‌داد تا کاروان‌های اسلحه جمهوری اسلامی را در خاک سودان هدف قرار می‌دهند و مسیر کشتی‌های ایرانی مشکوک به حمل سلاح برای حماس و حزب الله را به اسرائیل لو می‌دادند. در مصر هم اسلامگرایان و هم دیگر جریان‌های سیاسی مخالف حسنی مبارک که از این پس قرار است در قدرت سهیم شوند، مواضع ضد اسرائیلی و منتقد آمریکا دارند که می‌تواند مواضع آینده مصر در قبال مسائل فلسطینیان و لبنان و عراق را به مسیری ببرد که خلاف خاص آمریکا و متحدان باقی ماندهش در منطقه و خوشایند جمهوری اسلامی ایران باشد. در بحرین که شیعیان سرنگردان اصلی جنبش اعتراضیان، عقب نشینی حکومت در برابر معترضان و تن دادنش به افزایش نفوذ و قدرت اکثریت شیعه میتواند این جزیره را به جمهوری اسلامی ایران نزدیک کند و منافع اقتصادی و امنیتی برای جمهوری اسلامی رقم بزند. به لرزه افتادن ارکان حکومت علی عبدالله صالح در یمن به سود شیعیان هوادار جمهوری اسلامی و از سوی دیگر به معنی به خطر افتادن پایگاه آمریکا بر نقطه راهبردی در خاورمیانه است. حتی اگر ادامه جنبش در این کشورها در آینده نزدیک به تغییراتی همچون مصر نینجامد، آب گلالود خاورمیانه میتواند فرصتی باشد که جمهوری اسلامی ایران برای ماهی گرفتن غنیمت بشمارد و در شرایطی که چشمای جهانیان به سوی دیگری دوخته شده، جمهوری اسلامی برای پیشبرد منافع خود را باز کند. این که در این روزها بحرانی جمهوری اسلامی اعلام کرد که برنامه غنی‌سازی اورانیوم خود را گسترش می‌دهد و برای نخستین بار دو ناو جنگی اش را راهی دریای مدیترانه کرده تا از بیخ گوش اسرائیل بگذرند، چه بسا نشانه‌ای از همین تلاش برای ماهی گرفتن از آب گلالود باشد. آمریکا که به دنبال تدوین استراتژی تازه‌ای در خاورمیانه است تا بتواند در صورت ادامه حذف متحدان دیرینیش باز هم منافع خود را در این منطقه تامین کند و دوستان تازه‌ای بیابد، در محاسباتش ناگزیر است وزنه ایران را به عنوان قدرتی منطقه‌ای لحاظ کند و با توجه به بردی که ایران میتواند از تحولات خاورمیانه داشته باشد، شاید ناچار شود شیوه‌های تازه‌ای در قبال ایران به کار بندد یا حتی در برخی سیاست‌های خود در قبال ایران تجدید نظر کند. ایران هم از اینکه تحولات منطقه به نفعش رقم می‌خورد، شادمانی خود را پنهان نمی‌کند و دور از انتظار نیست که به فکر گام‌های تازه‌ای در جهت تقویت آنچه رهبرانش سیاست خارجی تهاجمی می‌خواند باشد. اما رسیدن طوفان‌های قیام‌های عربی به ایران و احیای جنبش سبز می‌تواند شیرینی نعمتی را که جمهوری اسلامی خود را اکنون از آن بهره مند می‌بیند به کام جمهوری اسلامی تلخ کند. جنبش‌های زنجیره‌ای خاورمیانه اگرچه رهبران مخالف ایران را در منطقه هدف قرار داده، اما مردمانی که این جنبش‌ها را انداختند دایه همدلی با حکومت ایران را ندارند و حتی نیروهای اسلامگرایی که در این جنبش‌ها نقش ایفا کردند همچون اخوان مسلمین مصر آشکارا الگوی جمهوری اسلامی را رد می‌کنند. تظاهرات روز دوشنبه گذشته 25 بهمن ماه ایران و نحوه برخورد حکومت با آن در رسانه‌های خاورمیانه بازتاب چشمگیری داشت و در همان روز برخی فعالان قیام مصر که به تازگی طعم پیروزی را چشیده بودند ابراز امیدواری می‌کردند که نسیم آزادی و دموکراسی که از میدان تحریر وزیدن آغاز کرد به ایران هم برسد. ادامه و گسترش تظاهرات در ایران اگر با همان شیوه برخورد حکومت ایران با تظاهرات 25 بهمن ماه همراه شود، با برانگیختن همدلی با جنبش سبز میان مردمانی که در مصر و دیگر کشورهای خاورمیانه به اعتراض برخاستند، می تواند مانع از شکل گیری رابطه دوستانه ای شود که جمهوری اسلامی ایران امید دارد با جنبش‌های به پیروزی رسیده خاورمیانه ای برقرار کند و دست جمهوری اسلامی را از میوه حذف مخالفان در خاورمیانه کوتاه کند. تغییر شمایل خاورمیانه در سایه جنبش‌های زنجیره‌ای فرصتی تاریخی برای تقویت موضع ایران در منطقه است و بزرگترین مانع بهره‌گیری از این فرصت ناآرامی و بی‌ثباتی در ایران است. اگر همزمان با ادامه بحران در کشورهای عربی که با جنبش‌های اعتراضی دست به گریبانند، جمهوری اسلامی هم در داخل دچار بحران باشند، نه حکومت می‌تواند پشتبانه و مقبولیت کافی برای ایفای نقش در تحولات منطقه‌ای را داشته باشد و نه خلایی که در منطقه پدید می آید در انتظار دگرگونی احتمالی در نظام حاکم بر ایران یا تثبیت موقعیت حکومت کنونی خواهد بود تا از آن به نفع ایران بهره ببرد. مطلبی بود یا گزارشی بود از از مرداد فرهمند از بی بی سی که این خبرنگار در بیروت برای بی بی سی گزارش تهیه میکرد و میکنه.

همزمان با فراخوان گروه‌های مختلف برای شرکت در تجمعات روز اول اسفند ماه، امروز اردشیر امیر ارجمند مشاور ارشد میرحسین موسوی بر برگزاری مسالمت‌آمیز این تجمعات تاکید کرد و از نیروهای نظامی و انتظامی خواست در مقابل مردم خود قرار نگیرند. اردشیر امیر ارجمند در مصاحبه‌ای با شبکه تلویزیونی رسا همچنین با اشاره به حصر میرحسین موسوی نسبت به سلامت وی به حاکمیت هشدار داد. اردشیر امیر ارجمند گفت قریب به 2 سال از سرکوب شدید مردم ایران توسط نیروهای سرکوب اقتدارگرا می‌گذرد و آنها تمام امکانات خود را به کار بردن تا با ایجاد ترس در مردم مانع بروز احساسات و مطالبات مشروع خود شوند. مشاور ارشد میر حسین موسوی با بیان این که این سرکوب ها برای حاکمیت با پوزش از شما. آقای اردشیر امیر ارجمند گفت که قریب به 2 سال از سرکوب شدید مردم ایران توسط نیروهای سرکوب اقتدارگرا می‌گذرد و آنها تمام امکانات خود را به کار بردند تا با ایجاد ترس در مردم مانع بروز احساسات و مطالبات مشروع خود شوند. مشاور موسوی با بیان اینکه این سرکوب ها برای حاکمیت نتیجه نداشته با اشاره به فراخوان میرحسین موسوی و مهدی کهروبی برای راهپیمایی 25 بهمن ماه تصریح کرد. آقای موسوی و کهروبی فکر می‌کردند لازم است که مردم امکان ابراز نظر خود را دوباره پیدا کنند و یک آزمون بزرگی برای دولت جمهوری اسلامی بود که آیا واقعاً مبارزات ضد استبدادی در منطقه را حمایت می کند یا فقط یک ترفند است و رفتاری دوگانه دارد. مشاور موسوی با اشاره به حضور معترضان در روز 25 بهمن ماه و واکنش شدید حاکمیت گفت تظاهرات میلیونی 25 بهمن قدرت انسجام جنبش را نشان داد و لرزه بر اندام اقتدارگرایان در ایران افتاد و به همین جهت است که آنها را به عکس العمل‌های تند جدیدی واداشته که باز هم بی اثر است. مشاور موسوی با اشاره به حضور معترضان در روز 25 بهمن ماه و واکنش شدید حاکمیت گفت تظاهرات میلیونی 25 بهمن ماه قدرت انسجام را نشان داد. وی تصریح کرد همونطور که در 2 سال گذشته با اقدامات شدیدی که به کار بردن جنبش مردم از بین نرفت، امروز هم جنبش با قدرت خود نمایی می کند. باید درس بگیرند و به جای سرکوب به پاسخگویی مطالبات مردم اقدام بکنند و سعی بکنند جامعه را از خشونت‌های کور دور نگه دارند و رفتار معقولانه‌ای در پیش بگیرند. وی با هشدار به نسبت به عواقب حصر رهبران مخالفان گفت حصر رهبران جنبش اقدامی بسیار نسنجیده و دارای آثار بسیار نامطلوب برای حاکمیت خواهد داشت. وی در ادامه ابراز امیدواری کرد که نیروهایی که هنوز عقلانیتی برایشان باقی مانده دیگر افراد حاکمیت را مجاب کنند که رفتار خود را تغییر دهن تا حقوق شهروندان و دموکراسی در جوی آرام در ایران به دست آید. این مشاور میرحسین همچنین تاکید کرد که نیروهای نظامی و انتظامی نگذارند نامشان در تاریخ در کنار سرکوبگران برده شود. مشاور میرحسین موسوی گفت که ما از نیروهای سپاه، بسیج و نیروهای انتظامی انتظار داریم در کنار مردم باشند. ما قصد نداریم همه نیروهای نظامی و انتظامی را به یک چوب برانیم و آنها را سرکوبگر ببینیم. امیدوار هستیم که آنها خاطره ای را که در ذهن مردم و از دفاع مقدس باقی مانده زنده نگه دارند و نگذارند نام آنها در تاریخ در کنار سرکوبگران برده شود. و این ادامه داد: امیدواریم آن دسته از نیروهای سپاه و بسیج و سایر نیروها که به مسائل اقتصادی آلوده نشدند و در سرکوبها شرکت نکردند دیگران را مجاب کنند که سپاه در کنار مردم قرار بگیرد و به عنوان حامی مردم باشد. وظیفه نیروهای نظامی و انتظامی حمایت از همه مردم است. اردشیر امیر ارجمند همچنین در این مصاحبه ابراز امیدواری کرد که مردم به منظور گرامی داشته محمد مختاری و سانه جاله که در روز دوشنبه گذشته کشته شدند در روز اول اسفند یعنی امروز به طور مسالمت آمیز تجمع کنند و فرصت به عوامل خشونت طلب ندند. وی با اشاره به حصر میرحسین موسوی و زهرا رهنورد هشدار داد که سلامت این دو به عهده حکومت است. وی با تاکید بر اینکه نیروهای امنیتی تأمین غذای میرحسین موسوی و زهرا رهنورد را به عهده گرفتند این اقدام را مشکوک دانسته و جمهوری اسلامی را مسئول جان آنها دانست. در عشق چون جیهون من، ای دل مرا در خون من، در عشق چون جیهون من، نشنیده این شب تا سهر آن ناله های زار، نشنیده این شب تا سهر آن ناله های به علت مشکلاتی که در رادیو خارجیان وجود داشت و داره و همچنین اولین روزی هست که مستقیم از شرکت تلفن TDC رادیو ما پخش میشه و شما میتونید آنلاین در اینترنت این ورقاقات یا دادیکو به طور مستقیم گوش بکنین. تأخیری در برنامه هست که این تأخیر قبلا 10 ثانیه بود و الان به 1.5 دقیقه رسیده. امیدوارم که این اشکالات برطرف بشه. زمانی که بنده صحبت میکنم شما تقریبا میشه گفت که در نهایت 2 دقیقه بعد صدای منو از رادیو میشنوید و این تأخیر باید به حداقل خودش برسه که مشکلات دیگه نباشه. اما آخرین خبری که در رابطه با ایران ما داریم، دیپلمات ارشد سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در میلان ایتالیا به جنبش مردم ایران پیوست. وی که آقای احمد ملکی هست، سرکنسولگر ارشد دیپلمات ارشد سرکنسولگری جمهوری اسلامی همونطور که گفتم در شهر میلان در ایتالیا هست که بنا به گفته کمپین سفارت سفس که در وبلاگ کمپین سفارت سبز آورده شده از قول آقای محمد رضا حیدری که این کمپین رو راه انداخته، محمد رضا حیدری یادآوری میکنم که سفیر سابق جمهوری اسلامی در نروژ بود که اولین سفیری بود که به جنبش مردم سبز ایران پیوست. این خبر رو ایشان در وبلاگ خودش عنوان کرده است. همونطور که گفتم امروز برنامه عادی نداریم و سعی میکنم که در رابطه با ایران خبرهایی که هست به آگاهی شما برسونم. تا هفته آینده رادیو البرز برنامه عادی خودشو شروع خواهد کرد. جوانان در ایران آماده حضور در تظاهرات اعتراضی به مناسبت هفتمین روز شهادت ژاله و محمد مختاری است که قرار امروز در شهرهای مختلف ایران و همچنین شهرهای مختلف مهم اروپا و آمریکا تظاهراتی علیه حکومت جمهوری اسلامی برگزار بشه. ما روز گذشته با خانم ژاله توکلی که یکی از برگزار کنندگان تظاهرات اعتراضی امروز مقابل سفارت جمهوری اسلامی در شهر کوپنهاگ است، روز گذشته گفتگوی کوتاهی با خانم ژاله توکلی داشتیم که چند لحظه دیگر این گفتگو رو برای شما پخش میکنم. همکنون روی خط تلفن ما خانم ژاله توکلی هستند و ازشون دعوت کردیم که در یک گفتگوی کوتاه با ما شرکت کنند. خانم ژاله توکلی، به شما سلام و صبح بخیر میگم. خیلی ممنون، صبح همگی بخیر. خانم توکلی، گویا فردا تظاهراتی در شهر کوپنهاگ برگزار میشه. میخواستم از شما سوال کنم که این تظاهرات به چه انگیزه‌ای برگزار میشه؟ این تظاهرات در همبستگی با جنبش دموکراسی در ایران گذاشته میشه، چون که اونا هم اول اسفند به خاطر اینکه یک سری کشته دو نفر کشته دادیم همین دوشنبه که میگذره توی تظاهرات 25 بهمن، اول اسفند رو به عنوان هفتمین روز بعد از کشته شدن این دو نفر میگذارن. این تظاهراتی که قراره توی ایران شکل بگیره فردا، ما هم در همبستگی با اون. یکی از کشته شده‌های روز دوشنبه 25 بهمن در تهران شهید سانه ژاله بود و ایشون گفتن که مقامات امنیتی گفتن که این شهید سانه ژاله از افراد بسیجی بودن. به نظر شما اینا از افراد بسیجی بود شهید سانه؟ نه به هیچ وجه، به خاطر ایشون دانشجوی دانشگاه تهران هستن، ایشون هنر میخونن توی دانشگاه تهران و خیلی هم فعال بودن توی این جنبش آزادی و دموکراسی در ایران و با آقای و با جنبش با خیلی از سران جنبش همین جنبش سبزی که تو ایران راه افتاده و با منتظری، با آقای منتظری، آیت الله منتظری عکس دارن. یعنی ایشون آقای خیلی فعالی بوده در این جنبشی که تو ایران هستش و روابطی داشته با آقای منتظری و کسانی که دور و بر آقای منتظری بودن، برای همین نمیتونه به هیچ وجه بسیجی بوده باشه. تظاهرات فردا در چه محلی از کوپنهاگ برگزار میشه؟ چه ساعتی برگزار میشه؟ فردا جلوی سفارت جمهوری اسلامی ساعت 3 بعد از ظهر و آدرسش هم انگس گیفته وای هستش که اون برا بیاین معلوم میشه دیگه تظاهرات کجاست، شماره 6. بعد چه برنامه ای هست فردا؟ فردا برنامه سخنرانی هست، برنامه موزیک هست، برنامه همبستگی هست و ما گروه های مختلفی که برنامه دیزی کردیم تهی کردیم که به هیچ نوع حمله یا خشمت نشون نمیدیم در رابطه با سفارت، چون میخوایم به دانمارکی‌ها، به دولت دانمارک نشون بدیم که ما همبستگی خودمون رو اومدیم نشون بدیم و اینی که دوست داریم وزیر امور خارجه دانمارک فشار بیشتری بیاره روی ایران و سفیر ایران رو بخواد تا بهش بگی که لااقل که ایو و دانمارک این وضعیت ایران خیلی بدجور میدونن و دموکراسی و حقوق بشر رو رعایت بکنن توی ایران. یک مسئله دیگه ای که هست اینه که به هر حال حمله ای که شده الان، ولی فردا ما به هیچ وجه از قبل قرار گذاشتیم همه این گروه ها که حمله نخواهد شد و ایرانیایی هم که دوست دارن بیان و میترسن به خاطر اینکه صورتشون پیدا بشه و دوباره میرن ایران، میتونن با ماسک یا با عینک آفتابی یا با شال جلوی صورتشون رو بگیرن و بازم شرکت کنن. خیلی سپاسگزارم از شما خانم ژاله توکلی در شهر کوپنهاگ. این گفتگویی بود با ژاله توکلی، یکی از برگزار کنندگان تظاهرات امروز یک شنبه اول اسفند مقابل سفارت جمهوری اسلامی ایران در شهر کوپنهاگ، البته ساعت 3 بعد از ظهر. دوستانی که تصمیم دارن به شهر کوپنهاگ برن، اگر وسیله نقلیه دارن میتونن با شماره تلفن من 27582212 تماس بگیرن تا دوستان دیگری که

روز گذشته کلیپ ویدیویی را صداش را برای شما پخش کردیم که در وبسایت‌های مختلف قرار گرفته بود و گفته شده بود که روز دوشنبه 25 بهمن ماه گروهی از مخالفان جمهوری اسلامی در شهر کوپنهاگ به سفارت جمهوری اسلامی در کوپنهاگ حمله کردند. اما گویا این فیلمه گفته میشه که مال سال قبل بوده، اما در این کلیپ ویدیو تاکید شده که مال 25 بهمن ماست. اما روز دوشنبه گذشته 25 بهمن ماه تظاهراتی در بعضی از شهرهای ایران روی داد که یکی از گزارش‌هایی که به مدت 18 دقیقه هست گزارش درگیری مردم تهران و گویا در خیابان اسکندریه تهران هست، روی داده که بخشی از این کلیپ ویدیو رو صداشو برای شما پخش میکنم. قبل از پخش کلیپ ویدیو که صداشو برای شما پخش بکنم، تظاهراتی که در ایران روز دوشنبه برگزار شد شعارهایی داده شد، از جمله شعارهایی مبارک، بن علی، نوبت سید علی، مرگ بر دیکتاتوری، مرگ بر خامنه‌ای، مرگ بر اصل ولایت فقیه، خامنه‌ای حیا کن، مبارک را نگاه کن، نظامی جدا شو، با ملت هم صدا شد، خامنه‌ای مبارک، پیوندتون مبارک، شعار دادن که شعارا برای اولین بار بود که مرگ بر خامنه‌ای، مرگ بر اصل ولایت فقیه در خیابانای تهران روز دوشنبه گذشته 25 بهمن ماه فراگیر شده بود. بگیرم جنگ تن به تن جوانان ایرانی با مأموران نیروی انتظامی در خیابان‌های تهران که واقعاً به شجاعت این جوان‌ها باید تحسین کرد و افتخار کرد که ایران چنین جوانایی داره و بر علیه دیکتاتوری استبداد مذهبی در ایران آنچنان مبارزه می‌کنند. امیدوارم که این فیلم 18 دقیقه ای را ببینید و بعد به جوانای غیور ایرانی درود بفرستید. دلم پر از بلا انگاری تنگ خدا این روزا با آدم هاست آی مردم آی مردم آی تموم آدم ها قبل جنگ ها به نبازید جنگ جنگ با خدا مختلفی روی وبسایت‌های مختلف از مبارزات جوانان ایرانی در داخل کشور دیده میشه که شعارهایی هست که من شاید بعضی شعارها رو یادم رفته که بنویسم یادداشت بکنم برای شما مطرح کنم. همونطور که قبلا هم گفته بودن در این فیلم ها مبارک بن علی، نوبت سید علی، مرگ بر دیکتاتوری، مرگ بر خامنه ای، مرگ بر اصل ولایت فقیه، خامنه ای حیا کن، مبارک را نگاه کن، نظامی جدا شو، با ملت هم صدا شو، خامنه ای مبارک، خامنه ای مبارک، پیوندتان مبارک. البته گزارش‌های تصویری خیلی زیباتر تصاویر رو نشون میده و من پیشنهاد میکنم که اون فیلم 18 دقیقه ای رو ببینید و چگونه جوانان تهرانی در مقابل دیکتاتوری مذهبی ایستادن و شعار مرگ بر دیکتاتور میدن. البته خود منم مرگ بر دیکتاتور با شعار مرگ مخالفم، ولی جوانای ایرانی در شهرهای مختلف ایران این شعار را مطرح می کنند. اما جالب این که در یه مملکت بودجه اقتصادی که دولت باید به پارلمانش تحویل بده معمولا 3 ماه قبل از سال نو ایرانی است. آقای احمدی نژاد بعد از 2 ماه تأخیر بودجه رو امروز بخواد به مجلس ببره و گزارش شده که احمدی نژاد برای ارائه بودجه سال 90 خورشیدی یعنی سال آینده به مجلس رفت، که خود این موضوع باعث شد تا بخشی از خیابان‌های منتهی به میدان بهارستان پر از مأموران انتظامی شود. نکته مهم افزایش تعداد خودروها و موتورهای اسکورت احمدی نژاد بود که شاید نزدیک به 20 اتومبیل و موتور وی را در شدیدترین تدابیر امنیتی از خیابان پاستور به بهارستان رساندن. در همین گزارش اضافه میشه که از ایران پرس نیوز پمپ‌های بنزین خیابان انقلاب تا آزادی در محاصره نیروهای انتظامی قرار دارند. همچون گذشته به کتاب فروشی ها و فروشگاه های نزدیک دانشگاه تهران دستور داده شده که زودتر از همیشه کار خودشون رو پایان دهند و قبل از تعطیلی ادارات بسته باشند. گزارش دیگری هست که گرچه امروز اعلام شد که مرحله دوم یارانه ها واریز خواهد شد، اما با وجود شلوغی زیاد که در مقابل بانک ها صورت گرفته بسیاری از مردم یارانه ای دریافت نکردند که این باعث اعتراض اونها در صفهای مقابل بانک های تهران هست. فضای شهر تهران ملتهب هست و جوانان خود را برای تظاهرات بعد از ظهر آماده می کنند. با توجه به اینکه شایع شده بود که تظاهر کنندگان به ادارات دولتی حمله خواهند کرد، نیروهای حراست اکثر ادارات در تهران در بخش مرکزی شهر در بیرون ساختمان ها مستقر شدند. اما جالبتر از همه رئیس بنیاد جامعه باز در مصاحبه‌ای با تلویزیون CNN اعلام کرد آنچه که از شواهد برمی‌آید رژیم ایران تا سال آینده دوام نخواهد آورد. به گزارش سایت خودنویس وی درباره نشانه‌هایی که باعث شده فکر کنه که رژیم ایران سقوط می‌کنه گفت مردم ایران رفتار متفاوتی نسبت به شرایط عادی از خودشان نشان می‌دهند و حاضرن از خودشان بگذرن، جانشان را برای هدفشان بدن و چیزی که الان غیر ممکن به نظر می رسید ممکن می شود و عملا داره اتفاق می افته. وی یعنی رئیس بنیاد جامعه باز در تلویزیون CNN در پایان مصاحبهش گفت که شرط می‌بندم رژیم ایران تا سال دیگر وجود نداشته باشد. در وبسایت ایران پرس نیوز مطلبی است از منصور امان که تحت عنوان جنبش اجتماعی رو به جلو، حکومت در حال چرخش به دور خودش. جامعه معترض ایران در تپ و تاپ وارد آوردن ضربه دیگری به حکومت به تلاطم در آمده است. موج پایان نیافتنی و پرشور اعلام شرکت در تظاهرات امروز و پشتیبانی از آن، آرزوها و عزم مبارزه برای دست یافتن به آن را نزد مردمی مانیفسته می کند که امروز بیش از هر هنگام دیگر به قدرت و نفس بلند خود باور دارند. جنبش اجتماعی رو به جلو در حال حرکت است. این را فقط خواستای سریع و بدون سوء تفاهمی که در 25 بهمن فریاد زد ثابت نمی کند. اراده مخالفان و معترضان به از سر گرفتن مبارزه از همان جا که در این روزا به انجام رساندن، آگاهی اونا به این حقیقت را بر پرچم یکم اسفند نوشته است. در مقابل حکومت نه فقط نتوانسته پس از یک دوره رویارویی با جنبش و در حالی که تمام استعداد وحشیگری و بربریتش را علیه آن به کار گرفته، موازه خود را تحکیم بخشد، بلکه زیر فشار خورد کننده از پایین در تمام طول این دوره در حال از واگذاری سنگرهای بیشتری و از دست دادن مواضع حساستری در بالاترین رده ها و نیز بدنی خود بوده است. تدارکات گسترده برای اعتراض های امروز نشان می دهد که چگونه جست و خیز مسخره و اغلب چندشاور حکومت در چند روز گذشته به نتایج کاملا واژگونی ختم شده و عقده گشایی، کلا مخملی های دهان دریده بر سر این بازار و آن چارسوخ به جای خالی کردن گد از مدعیان، آنها را انبوه انبوه برای کوبیدن مشت بر پوزهشان به خیابانها دعوت کرده است. نگاهی به اقدام رسوا و نفرت انگیز گماشتگان آقای خامنه‌ای در سرقت هویت و پیکر دو جان باخته رای آزادی در خیزش روز دوشنبه گذشته این گمانه را تقویت می کند که بیشترین ضربه 25 بهمن را گیجگاه نظام دریافت کرده است. ساختن دروغ درباره موضوعی با دامنه اجتماعی وسیع و ناتوانی از سر پا نگه داشتن آن حتی برای چند ساعت بهترین نشانه از خونسردی و درایت حکومتی نیست که زیر حملات بی امان مخالفانش قرار دارد و به متعادل جلوه‌گرنش شدن نزد آنها نیاز حیاتی داشته باشد. نتیجه مادی تاکتیک آدم کشانی که به جسد قربانیانشان هم دست درازی می کنن، برانگیختن هرچی بیشتر توده ها علیه حکومت در کردستان و به راه انداختن همبستگی و در به راه انداختن سیل همبستگی در سراسر کشور با خانواده جان باختگان و جنبشی که سانه ژاله و محمد مختاری بدان تعلق داشتند بود، جایی که رژیم ولایت فقیه در آن به سر می‌برد روی چرخه بی‌اعتنایی است که بر مدارهای سرکوب، دروغگویی، دونمایگی آن در حال چرخش به به گرد خیش است تا در هر گردش تازه ضربات محکمتری از نیروی بازدارندهش دریافت کند. مطلبی بود در از وبسایت ایران پرس نیوز که آقای منصور امان نوشته است در رابطه با تظاهرات همبستگی امروز مردم ایران با جانباختگان روز دوشنبه گذشته در تهران. کنسرتی در دبی برگزار شد با حضور آقای محمد رضا شجریان که در پایان کنسرت افرادی که در کنسرت حضور داشتند با شعار مرگ بر دیکتاتور مبارک بن علی نوبت سید علی است که این گزارش رو برای شما پخش میکنم. دوستان ما در شهر آهوز تظاهرات نذاشتن، یه مقداری دل ما خنک شد، اما یادآوری میکنم بعد از ظهر امروز ساعت 15 مقابل سفارت جمهوری اسلامی در شهر کوپنهاگ تظاهراتی علیه حکومت جمهوری اسلامی برگزار میشه. همونطور که گفتم امروز برنامه عادی رادیو البرز نداشتیم بابت اینکه فرستنده رادیو و مشکلاتی که در رادیو خارجی ها وجود داشت این امکان به ما نداد که ما بتونیم برنامه رو به طور مرتب تقدیم حضورتون بکنیم، اما یادآوری میکنم که از روز گذشته برنامه رادیو خارجیان از جمله رادیو البرز شما میتونید از طریق اینترنت هم به طور مستقیم گوش کنید. این vanqaq.radio.dk آنلاین میتونین برنامه رادیو رو از طریق اینترنت گوش کنین که اون افرادی که قبلا از رادیو ترانسیستوری در خانه هاشون گوش میدادن اگر مشکلی دارن روی فرکانس میتونن مستقیم از اینترنت برنامه رادیو را دنبال کنن. به من یادداشت 22 بهمن در کشور مالزی کنسرتی را برگزار کرد که بیشتر جمعیتی که در این کنسرت در یک سالن بسته برگزار شده بود، یکی از خواننده‌هایی که از ایران دعوت کرده بوده جمهوری اسلامی برای شرکت در کنسرت جمهوری اسلامی در مالزی، مردم حاضر در صحنه با پیراهن سبز و بادکنک‌های سبز، مرگ بر دیکتاتور، مرگ بر خامنه‌ای، مرگ بر جمهوری اسلامی سر دادن. سعی میکنم که این گزارش هم تقدیم حضورتون بکنم تا چند لحظه دیگر. متاسفانه این گزارش آماده نیست، اما قانه جاله، برادر سانه جاله، دانشجوی جانباخته روز دوشنبه گذشته، در گفتگویی با رادیوی با تلویزیون صدای آمریکا عنوان کرد که برادرم بسیجی نبود، در صورتی که جمهوری اسلامی همون وقت اعلام کرده بود که یک کارت جعلی صادر کردن، گفتن شهید سانه جاله بسیجی بوده، ولی برادر وی در گفتگویی با صدای آمریکا اعلام کرد که برادرش بسیجی نبوده. پسرخالش عکسی را از سانه جاله به مامورای امنیتی داده و کارت جعلی بسیجی درست کردن، و بعد از این مصاحبه که برادر سانه جاله با صدای آمریکا داشت دستگیر شد. گفتگوی قانه جاله، برادر سانه جاله، دانشجوی جان باخته که میگه برادرم بسیجی نبود، برای شما پخش میکنم. این تظاهرات بسیجیان و هواداران دولت جمهوری اسلامی در مراسم تشییع جنازه سانع جاله، دانشجوی دانشگاه هنر در تهران است که در تظاهرات 25 بهمن جان باخت. تظاهر کنندگان حامی دولت علیه آنچه که منافقین و سران فتنه خواندند شعار سر دادند و خواستار برخورد قاطعانه با میرحسین موسوی و مهدی کروبی از رهبران مخالف دولت شدند. شمار دیگری از مقامات جمهوری اسلامی نیز سانع جاله را عضو بسیج معرفی کردند که به گفته آنها توسط سازمان مجاهدین کشته شد. ولی خانواده سانع جاله، دانشجوی کرد اهل پاوه، همه این ادعاها را تکذیب می کنند و می گویند تحت فشار آنها را تهدید کردند که اگر در برابر سناریویی که وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران برای بسیج معرفی کردن پسرشان سکوت نکنند، برادران سانع را دستگیر و اعدام می کنند. قانع جاله، برادر سانع، به صدای آمریکا می گوید برادر شهید سانع جاله، لازم است چند نکته را به اطلاع شما برسانم. یک، سانع بسیجی نبوده. دو، صبح 26 بهمن پسرخاله این جانب بدون اینکه من خبر داشته باشم داداشم شهید شده، پدر منزل من میاد ازم عکس سانع میخواد. ما به خاطر فامیلی بهش دادیم، متاسفانه بعد از اون ایشون این سایت این عکس رو به ساتر خودشون میدن و اونو بسیجی قلم داد میکنن. من خودم هم روز دیدم کارتش رو درست کردم. خیلی ما رو تحت فشار گذاشتن، گفتن اما حرف نزنید و چو از این چیزا. الان چند روز دار باشدن علی جان، جنازش هم به ما نمیدن کاغ علی گن، جنازش هم به ما نمیدن، ما هنوز موندیم چکار کنیم؟ اگر جنازش رو به ما ندن ما نمیریم، ما تو سر خطش هم نمیریم سرنا عرضش این گونه که مثل بهمن قبادی در خدمت ملتش باش. اونایی که بی غیرت بودن سهلا و ول کردن دادمش دست دشمن ها، اونا بی غیرت بودن از عربا یاد نگرفت. ما فقط تحت فشاریم، پدر و مادرم میگن اینم نره اونم نکشه حرف نزنیم، ولی این دسیسه روز سر خاله من بود عکس ما رو برد و از این کارا. جدا از قانع ژاله، کامیار از دوستان صمیمی سانه ژاله هم به صدای آمریکا گفت این کارتی که الان برایشون درست شد مجید تلویزیون پخش شد، این کارت منم در عرض یک روز تهیه شده و حتی صحبتایی که در مورد ایشون شد و گفتن که بسیجی هستن، نخه ایشون هیچ قصدی به بسیج ندارن، چون من شناخت کلی دارم از ایشون و از نزدیک با ایشون بودم، میتونم بگم که چندین سال با ایشون بودم، میتونم بگم از مخالفین بسیج بودن. و جالبیش هم اینجاست که حتی مصاحبه‌ای که در مورد ایشون که گفتن از برادران بسیجی هستن، نخه من کلا اینو تکذیب میکنم. و عالمی بودن سردزیر و مبارز، واقعا میشه گفت مبارز، کسی بودن که اون آرمان و اون خواسته ای که میخواستن به دست بیارن از طریق راه روشی که خودش دوست داشت و اون راهی که خودش انتخاب کرده بود میخواست به دست بیاره. به قول معروف خود حکومت این کار انجام داده، خود حکومت جوان مردم رو کشته، بلکه اینم اولیش نیست و آخریش هم نخواهد بود. همه ملت ما میدونیم، همه ملت ایران و همه اهل کردستان خوب میدونن و همه مردم شرفان پاوه خوب میشناسن ایشون. یکی دیگر از بستگان سانه ژاله که نخواست نامش فاش شود به صدای آمریکا گفت وزارت اطلاعات از بیم برپایی تظاهرات ضد دولتی در پاوه و سراسر کردستان ایران از درخواست خانواده سانه ژاله برای بازگرداندن پیکر فرزندشان خودداری کرده است. علی جوانمردی، صدای آمریکا، واشنگتن. سکوت و تو گلوم یه انفجاره، کسی از حال دل من این روزا خبر نداره، زیر پرده های سانسور توی این شهر نفس بر، من هنوز معتقدم که روبرو فصل بهاره. برنامه امروز رسیدیم. از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید بی‌نهایت سپاسگزارم. هفته خوبی را در پیش داشته باشید. تا شنبه آینده ساعت 8 بامداد که میزبان شما عزیزان خواهیم بود، شما را به خدای بزرگ می‌سپارم. شاد، تندرست و پیروز باشید. رو لبام قفل سکوت و تو گلوم یه انفجاره، کسی از حال دل من این روزا خبر نداره، زیر پرده های سانسور توی این شهر نفس بر، من هنوز معتقدم که روبرو فصل بهاره. زمستون رو تنه زخمی و خستم، توی زندون ستمگر پشت این درای بستم، زیر لگبار شکنجه، زیر توهین، زیر تحقیر، دل به فرداهای روشن، دل به فریاد تو بستم. میرسه روزی که جای من و تو زندون نباشه. لبام غفلت و کوتو تو گلوم یه انفجاره، کسی از حال دل من این روزا خبر نداره. زیر پرده های سانسور توی این شهر نفس بر، من هنوز معتقدم که روبرو فصل بهاره. جاشون جاریه تو گوش این شهر، آه سرد مادراشون. روزی که کینه و نفرت توی تاریخ جا بگیره، حق آزادی انسان توی مشتشم نمیره. میرسه روزی که جای من و تو زندون نباشه، پاسخ سؤال ساده با تفنگ و خون نباشه. کسی به جرم عقیده له نشه، تو من عام نسپرم سر کسی رو به تناب و چوب دام. رو لبام قفل سکوت و تو گلوم یه انفجاره، کسی از حال دل من این روزا خبر نداره. زیر پرده های سانسور توی این شهر نفس بر، من هنوز معتقدم که